położyć. Dziękuję. Już hotele buduję, gości i zyski wyczarowuję. Hokus pokus, pyk. I magik znikł. Dopilnuj, żeby twoja inwestycja nie okazała się iluzją. Wejdź na oczarowani.pl i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 1 grudnia. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Klimat i jego ochrona to jedno z jej wyzwań. Nowa Komisja Europejska rusza do pracy. Będzie wniosek do prezydenta o odznaczenie Polaka, który pomógł obezwładnić terrorystę w Londynie. Hiszpanie i Szwedzi, rywalami Polaków na Euro 2020. Trzeba przyjąć z pogodnym uśmiechem to, co nam los dał. Mogło być ciężej, mogło być łatwiej. Trzeba walczyć. No. Z miesięcznym poślizgiem rozpoczyna pracę nowa Komisja Europejska z Ursulą von der Leyen na czele. Za rolnictwo odpowiada Janusz Wojciechowski. Dziś zaczyna się mój 5-letni mandat w Komisji Europejskiej. Moją wizję i plany działań na rzecz wsi i rolnictwa europejskiego, także polskiego, przedstawię w Brukseli 10 grudnia. Problemy i wyzwania wielkie. Proszę o wsparcie, szczerą krytykę i dobrą radę, napisał na Twitterze Wojciechowski. O nowej komisji i wyzwaniach, które przed nią stoją, Beata Płomecka. Nowa komisja nie będzie miała łatwego zadania, bo już na początku wie, że nie ma stabilnej większości w Parlamencie Europejskim i do akceptacji jej propozycji nie wystarczy poparcie chadeków i socjalistów, największych grup w Europarlamencie. A najbliższe plany to, jak zapowiadała przewodnicząca Ursula von der Leyen, Zielony Ład dla Klimatu, zmierzający do osiągnięcia neutralności klimatycznej Unii w 2050 roku. Jeśli świat gdzieś potrzebuje naszego przywództwa, to jest to właśnie ochrona klimatu. Nie możemy już więcej tracić czasu, jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatycznymi. Swoją propozycję w tej sprawie komisja ma przedstawić 11 grudnia. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Minister Sprawiedliwości zwróci się do prezydenta z wnioskiem o rozważenie odznaczenia Polaka, który pomógł obezwładnić terrorystę w czasie ataku w Londynie. Minister Zbigniew Ziobro za takie czyny, taką odwagę osobiście nagradzał Polaków, ale w tym przypadku uznał, że w związku z tym, że heroizm pana Łukasza ma wymiar międzynarodowy, warto nadać temu odznaczeniu wyższą rangę, napisał na Twitterze rzecznik Solidarnej Polski Jan Kantak. Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło, że Polak był jedną z osób, która powstrzymała dalszy atak nożownika. Napastnik zabił dwie osoby. Sam zginął od policyjnych kul. Premier Boris Johnson podziękował funkcjonariuszom za sprawną reakcję, a świadkom ataku za wsparcie przy obezwładnianiu napastnika. Terrorysta został powstrzymany w ciągu 5 minut. To była niesamowicie szybka akcja policji. Chciałbym też wyrazić uznanie, podobnie jak to robi cały kraj, dla odwagi świadków ataku, którzy ryzykując życie stawili czoła napastnikowi. Odpowiedzialność za atak wzięło na siebie tzw. Państwo Islamskie. 9 osób zginęło, 3 zostały ranne w katastrofie niewielkiego samolotu w Dakocie Południowej w Stanach Zjednoczonych. Maszyna rozbiła się wkrótce po starcie z lotniska. Na pokładzie było 12 osób. Katastrofa wydarzyła się podczas burzy śnieżnej. Polscy piłkarze poznali rywali na Mistrzostwach Europy w 2020 roku. Trafili do grupy E z Hiszpanią, Szwecją i zwycięzcą barażów ze ścieżki B, w których zagrają Irlandia, Irlandia Północna, Bośnia i Hercegowina i Słowacja. Jak losowanie ocenia selekcjoner Jerzy Brzęczek? Szczerze powiem, akurat patrząc na czwórkę tych zespołów, które mogliśmy wylosować z pierwszego koszyka, każda to jest drużyna topowa. Jesteśmy na mistrzostwach, to był nasz cel pierwszy i tutaj już nie ma koncertu życzeń. Chcemy pokazać się z jak najlepszej strony, ale mamy tą świadomość, że tam już nie będzie czasu na błędy. Mogło być dużo gorzej, przekonuje prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek. Losowanie jest tak, jak jest. Trzeba przyjąć z pogodnym uśmiechem to, co nam los dał. Mogło być ciężej, mogło być łatwiej. Jesteśmy gotowi, logistyka ruszyła, trzeba walczyć. No. A kiedy Polacy rozegrają swoje mecze na Euro? Zdradza dyrektor kadry Jakub Kwiatkowski. Pierwszy mecz zagramy na pewno 15 czerwca w Dublinie. No, przeciwnika nie znamy, poznamy go dopiero w marcu. Po meczach barażowych no, będzie to ktoś z czwórki Irlandia Północna, Bośnia i Hercegowina albo Słowacja, więc drugi mecz gramy 20 czerwca w Bilbao z Hiszpanami. No i ostatni mecz grupowy ze Szwecją zagramy 24 czerwca ponownie w Dublinie. Bukareszt, Adam Malecki. Artyści, sportowcy, przedstawiciele świata nauki. Wśród nich znana dziennikarka muzyczna Maria Szabłowska namaluje swój świąteczny obrazek, który zostanie zlicytowany podczas charytatywnej akcji Choinki Jedynki w programie pierwszym Polskiego Radia. Jak zapowiada, nie będzie malować sama. Ja bym chciała, żeby ta druga osoba namalowała prawie wszystko. To jest Franciszka Leokadia Rygalik, moja wnuczka.

की जागले मुझे सब से छीन ले छीन ले छीन ले मुझे सब से छीन ले इश्क निखरे जरा कभी दिल की आंच पे आंच पे आंच पे सब जाने फेरी है माला नाम की तेरे इसलिए के किसे माला के दाड़े तेरी जान के हाय मेरा यार मेरा सरमाया हो भूले शाम मेरे घर आया कस के मुझको गले लगाया दुख मिटे बिचारी जान के मेरा यार मेरा सरमाया Tak trzeba przechodzić między drzewem a drzewem, między krzaczkiem a krzaczkiem. Bujna roślinność wybija się z ziemi. Jestem teraz w południowo-centralnej części Sri Lanki. Właściwie jestem na granicy lasów deszczowych i to niestety się czuję. To znaczy czuję to na plecach, czuję jak oblepia mnie koszulka, czuję wilgoć, która wisi w powietrzu, która atakuje z każdej strony. Ale to właśnie w tych miejscach uprawiane są te wszystkie rośliny, które my, Europejczycy, w formie już przetworzonej, tak bardzo doceniamy i uznajemy za część naszego normalnego życia. I mam tutaj na myśli choćby herbatę. Przede mną plantacja herbaty, niewielka akurat, bo w tej części wyspy te plantacje są nieduże, ale za to mogą pochwalić się wysoką jakością produktu, który potem jest dostarczany do fabryk, potem jest suszony i potem już w formie paczkowanej trafia gdzieś tam w finale do naszych filiżanek. Mój nam pimaniski Nazywam się Pemanis. Mam między 65 a 70 lat. Trudno ocenić, ile dokładnie. Kiedy przybyłem tu przed laty, w tym miejscu była dżungla. Musiałem wszystko przygotować od zera. Teraz mam tu plantację herbaty. Państwo wiedzą, jak smakuje herbata, ale państwo nie wiedzą, jak brzmi herbata. A brzmi tak. Grube, skórzaste liście, troszkę przypominające swoją strukturą liście laurowe. Tak bym to porównał. Schodzę teraz po takim zboczu, na którym drzewa herbaciane rosną. Właściwie drzewka, bo one są regularnie przecinane do takiej niewielkiej wysokości. Ale właśnie, to drzewa, nie krzewy. Żeby zacząć taką plantację, oczywiście najpierw potrzebujesz drzewka herbaty. Ziemię trzeba odpowiednio przygotować. Rośliny muszą być odpowiednio nawożone. Kiedy drzewa herbaty osiągną wysokość około 60-100 cm, co zwykle zajmuje 1,5 roku, możesz zacząć zbierać liście. Najważniejsze dla herbaty jest, żeby było ciepło i żeby było bardzo dużo deszczu. A jak długo drzewo herbaty będzie rodzić liście? Niegdyś było to 15 lat. Obecne gatunki uprawiamy 10 do maksymalnie 12 lat. O te drzewa trzeba codziennie dbać. Nawozić, wycinać wyrastające dookoła niepotrzebne rośliny. Na plantacji wśród herbaty rosną też inne drzewa i krzewy, które są tu posadzone celowo. Na przykład palmy. Ich liści, gdy spadną, używamy jako naturalnego nawozu. Generalnie liście herbaty zbieramy raz w tygodniu, a same drzewa przycinamy co 18 miesięcy. Mam tutaj kilka gatunków herbaty, między innymi odmianę chińską. Jej liście są dosyć małe, ale za to droższe przy sprzedaży. W ogóle najcenniejsze są małe liście w górnej części drzewka i te liście najczęściej zbieramy. Ale to nie do mnie należy oddzielanie liści wartościowych od tych tańszych. Ten podział odbywa się już w przetwórni herbaty. A tutaj rośnie sobie drzewko bardzo niepozorne, wyglądające troszkę jak taka przerośnięta czereśnia, ale nie czereśnie z niej zwisają, tylko takie jakby miniaturowe winogrona. Drodzy Państwo, to jest pieprz. Główną rośliną na mojej plantacji jest oczywiście herbata, ale mam też dodatkowe pieniądze z uprawy innych roślin. Pieprz to pnącze, które owinęło się akurat wokół tego drzewa. Zielony, jeszcze nie do końca dojrzały pieprz zbieramy raz na 6 miesięcy. Suszymy go na miejscu, a wtedy przybiera czarny kolor. Jest jedną z niewielu roślin, które sprzedaję jako produkt gotowy do spożycia. Sam też z niego korzystam, a moja rodzina, która nie mieszka na wsi, często dostaje ode mnie pieprz w prezencie. Przejdźmy się teraz po tej plantacji. Trochę suchych gałązek na ziemi. Tu trzeba się schylić, bo jakieś drzewo rośnie. Wszystko tutaj buzuje. A tutaj nam rośnie ananas. Tak, są takie długie liście zakończone kolcami. Trzeba uważać, kiedy się człowiek chce do tego ananasa dostać. I rzeczywiście taki mały, jeszcze niepozorny, chyba jeszcze nie do końca wyrośnięty ananas sobie tu rośnie. Kilka metrów obok pieprzu. Tutaj mamy jakieś kolejne drzewo. Mnóstwo różnych roślin tutaj się znajduje i to wszystko rośnie mniej więcej razem. To znaczy jest plantacja herbaty, są małe drzewka herbaciane, wysokości myślę około 20 cm, czasami troszkę niższe, a co jakiś czas z ziemi wokół nich wyrastają większe drzewa i krzewy, między innymi drzewo kitul. To jest jedno z drzew palmowych. Jak widzisz, jest do niego przymocowany pionowy kij z poprzeczkami, które działają jak drabina. Musimy mieć możliwość wspiąć się prawie na szczyt do tych dużych kwiatów tam na górze. Gdy urosną, nacinamy je i czekamy. Czwartego dnia doczepiamy do kwiatów pojemniki. Do nich spada kropla po kropli sok wydobywający się ze środka. Z niego powstaje naturalna, krusząca się w palcach substancja słodząca, której używamy na Sri Lance od zawsze. Nazywa się hakuru. To lepsze i zdrowsze niż cukier. Z soku kwiatowego po fermentacji powstaje też popularny napój alkoholowy arak. Można też wyrabiać rodzaj octu. Do you like your job? Lubi pan swoją pracę tutaj na plantacji? To dobre życie? Jestem dumny z tego, co robię. Na plantacji pracuję z żoną i najczęściej dwoma pracownikami. Poświęciłem dużo czasu i wysiłku, żeby stworzyć to miejsce. Kiedy mam do załatwienia sprawy w mieście, chcę jak najszybciej wracać do siebie, na wieś. Tutaj jestem sam dla siebie szefem i robię to, co chcę. Kiedy się już zbierze mleczko z drzewa kitul, to trzeba się nim zająć. Na bardzo dużym palniku stoi jeszcze większy garnek, gar właściwie, a w środku podgrzewana jest mikstura, z której potem powstanie coś całkiem smacznego. Jestem sąsiadem Pemanisa i zajmuję się wyrobem hakuru z soku z drzewa kitul. Sok mogę dostać tylko od ludzi, którzy są wyspecjalizowani w jego zbiorze, potrafią wchodzić na palmę i dostali specjalną licencję. Kiedy mam już surowiec, wlewam go do dużych kadzi, jak te tutaj, i zaczynam gotować. W ten sposób odparowywana jest woda. Kiedy uznaję, że płyn ma odpowiednią gęstość, zdejmuję kadź z ognia i zaczynam mieszać. Teraz trwa proces mieszania w tej wielkiej kadzi płynu, który ma barwę bursztynową. Coraz gęstszy jest ten płyn. W użyciu jest taka wielka chochla, drewniana, jak mi się wydaje. Po pewnym czasie, gdy płyn jeszcze nieco ostygnie i jeszcze bardziej zgęstnieje, wlewam go do forem, które są połówkami orzechów kokosowych. Trzeba potem poczekać pół godziny, aż płyn zastygnie. Wtedy odwracam skorupę orzecha i mam już gotowy produkt, który jeszcze powinien poleżeć około godzinę, aż będzie gotowy do sprzedaży. Nazywa się hakuru i jest naturalną alternatywą dla cukru, typową dla Sri Lanki. Używamy go do herbaty, jak i do tradycyjnych deserów albo lodów. To spróbujmy, jak to smakuje. Kawałeczek, oj, taki wielki. Pachnie kontrowersyjnie, a smakuje... very nice. Bardzo smaczne. Troszkę jak krówki w Polsce. Very good. Thank you. Badumashi Bari Bari Badumbari Bari Bari Badumashi Bari Bari Badumbari Bari Bari Badumbari Badar bigre na dar ujre na shamshiro ki ho tayari Było jedno z tych spotkań, na których szczególnie mi zależało. Dr Prutu Fernando jest szefem Lankijskiego Centrum na Rzecz Ochrony i Badań nad Słoniami. Od lat bada te niezwykłe zwierzęta, zwracając szczególną uwagę na to, jak ich życie krzyżuje się z życiem ludzi. Na tym polu jest bowiem niemało problemów na Sri Lance. To właściwie otwarty konflikt. Miałem szczęście. W czasie mojego pobytu na wyspie dr Prutu Fernando akurat przez jeden dzień był uchwytny w mieście, gdzie bywa rzadko, więc mogłem się z nim spotkać i zapytać o główne przyczyny wspomnianego konfliktu. Well, one reason is that we do have lots of Jednym z powodów jest liczba zwierząt, które mamy na wyspie. Są słonie, krokodyle, węże. Jest mnóstwo ptaków, gadów. Mieszka tu też bardzo wielu ludzi. Sri Lanka jest małym krajem. Jego powierzchnia to tylko 65 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc jest prawie 5 razy mniejsza od Polski. Jednocześnie mamy 21 milionów ludzi. Gęstość zaludnienia jest 2 razy większa od tej w Polsce. Sri Lanka pełna jest dzikich zwierząt i to nie tylko na terenie parków narodowych, które są pod ochroną. Te zwierzęta mieszkają na tych samych obszarach, co ludzie. To jest jedna z przyczyn wielu konfliktów między nami a zwierzętami. A te konflikty mogą mieć bardzo brutalny charakter. W zeszłym roku na Sri Lance z tego powodu zginęło 319 słoni zabitych przez ludzi. Jednocześnie wiemy, że 70 osób zostało zabitych przez słonie. Wygląda na to, że ten konflikt na linii ludzie-słonie jest tu wielkim problemem. I tak i nie. Z punktu widzenia ochrony dzikich zwierząt strata ponad 300 słoni jest stratą poważną. Jednak ważny jest kontekst. Musimy pamiętać, jak duża jest populacja słoni na całej wyspie. Żyje tu 6 tysięcy osobników, a może nawet więcej. 4,5 tysiąca z nich mieszka na terenach zajmowanych również przez ludzi. Śmierć 70 osób zabitych przez słonie to istotna liczba. To też tragedia dla rodzin tych ludzi. Jednak znowu, trzeba tę liczbę umieścić w kontekście. Każdego roku na Sri Lance 200 ludzi umiera po ukąszeniu przez jadowite węże. Nieco poniżej 50 umiera na wściekliznę. Setki umierają po zachorowaniu na dengę, wirusową chorobę przenoszoną przez komary. I tysiące giną w wypadkach samochodowych. Wszystkie te śmierci w dużej mierze zdarzają się przypadkowo. Jeśli ktoś wpadnie pod pociąg i zginie, mówimy o wypadku. A jeśli ktoś będzie jechał motocyklem i w wyniku zderzenia się ze słoniem na drodze umrze, to też będzie wypadek. Czy to nie to samo? Nie jestem pewny. Gdy w grę wchodzą spotkania między ludźmi a słoniami lub między ludźmi a powiedzmy wężami, trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Na świecie ludzie wkraczają coraz głębiej i głębiej w naturalne środowisko zwierząt. Ludzie sami się do nich zbliżają. Może więc powodem tego, że ludzie są zabijani przez zwierzęta, są sami ludzie. Zdecydowanie. Jednak na Sri Lance sytuacja jest nieco inna. Na terenach, które zamieszkują dzikie zwierzęta, osiedlają się ludzie, ale to nic nowego. Przecież to współistnienie obu grup liczy sobie setki lat i status quo było utrzymane. Zwróć uwagę, jak to wygląda na zachodzie, na przykład w Europie. Dawniej mieliście wiele wilków. Teraz nie stanowią problemu, ponieważ zwyczajnie prawie ich nie ma. Podobnie z niedźwiedziami. Gdyby wciąż było ich tak wiele jak przed laty, dzielilibyście z nimi te same tereny i na pewno dochodziłoby do częstych konfliktów. Teraz wróćmy do Sri Lanki. Wciąż mamy tu wiele słoni. Zajmują ponad 62% wyspy, a tylko 18% obszaru to chronione parki narodowe. Z tego wynika, że słonie i ludzie żyją razem, obok siebie, na blisko połowie terenów całej Sri Lanki. Trzeba o tym pamiętać. Jesteśmy bardzo tolerancyjni względem tych zwierząt, ale konfliktów trudno uniknąć. Oczywiście moglibyśmy zostawić zwierzęta wyłącznie w parkach narodowych, zapewniając spokój ludziom, ale wtedy słoni na Sri Lance byłoby o wiele mniej niż teraz. Mówił pan, że ludzie i zwierzęta, w tym wypadku słonie, potrafią żyć ze sobą w pewnej symbiozie, ale wiem, że ludzie potrafią pozbywać się słoni zupełnie bezpardonowo. Słyszałem na przykład o przypadkach użycia hakkapatas. To pożywienie atrakcyjne dla słoni, nafaszerowane ładunkami wybuchowymi. Po eksplozji słonie zwykle nie giną od razu, ale nie mogą jeść i umierają z głodu. Słonie giną też w wyniku użycia broni palnej oraz z powodu otruć. Jestem pewny, że zna pan tę historię. Może więc konflikt ludzie-zwierzęta idzie ku gorszemu? Cóż, około 10 do 15 milionów ludzi mieszka na terenach, na których żyją słonie. Większość z tych ludzi to rolnicy, więc mają swoje pola uprawne. Słonie uwielbiają tam przychodzić i jeść, przy okazji wszystko niszcząc. Jest zatem naturalne, że rolnicy w tej sytuacji będą tych upraw bronić. Tak budowany jest konflikt. Niestety tradycyjnie metody obrony które zakładają bezpośrednio konfrontację. Rolnicy krzyczą na słonie, rzucają w nie kamieniami i innymi przedmiotami. Czasami strzelają albo używają ładunków wybuchowych. Tylko że kiedy rolnicy rzucają fizyczne wyzwanie tak potężnym zwierzętom jak słonie, owe zwierzęta potrafią odpowiedzieć. Nie wszystkie, ale część zareaguje agresją i konflikt zaczyna eskalować. Na początku zwykle to wygląda tak, że ludzie odganiają słonie słowem. Słonie odchodzą przestraszone, ale po pewnym czasie słonie zauważają, że to nic nie znaczy, więc wracają. Potem ludzie zaczynają krzyczeć. Zwierzęta uciekają, ale wkrótce słonie przestają reagować na krzyk. Tak przechodzimy przez kolejne fazy, aż w którymś momencie dochodzi do drastycznych działań, jak choćby strzelanie. Na każdym z tych etapów może zdarzyć się tak, że słoń odpowie atakiem, a ty nie możesz takiego ataku zignorować i uciekasz. Wtedy słoń, który jest inteligentnym zwierzęciem, uczy się i myśli sobie tak, jeśli jestem agresywny, ludzie uciekają. I znowu, w ten sposób konflikt przybiera coraz bardziej konfrontacyjną formę, więc można na cały problem patrzeć z różnych perspektyw. Ale tak wyglądają główne przyczyny. Drugi konflikt między ludźmi a zwierzętami jest związany z wężami na Sri Lance. Ponad 30% gatunków węży jest tutaj jadowitych. Wiem, że przeprowadzane są czasem szkolenia, na przykład dla rolników, by mogli odróżnić węże jadowite od tych niegroźnych. Czy te szkolenia działają? Problem z wężami jest zupełnie inny niż ten związany ze słoniami. Większość śmiertelnych ukąszeń dotyczy ukąszeń przez żmije, a one świetnie odnajdują się na terenach rolniczych. Żywią się głównie gryzoniami, a tam znajdują wiele szczurów lub myszy. Jeśli ktoś umiera po ukąszeniu przez żmije, najczęściej jest to efektem przypadkowego nadepnięcia na tego węża. Trudno temu zapobiec, to się po prostu zdarza. Sri Lanka ma dość dobry system opieki zdrowotnej, który mógłby pomóc, ale niestety wielu ludzi wciąż polega na medycynie tradycyjnej, a to prowadzi do śmierci. Oczywiście tradycyjne metody są dobre na niektóre choroby, ale nie na ukąszenia węży. Podobnie jest ze wścieklizną. Krótko mówiąc, moim zdaniem wielu przypadków śmierci po ukąszeniach można by było uniknąć, gdyby pacjenci trafiali do szpitali, czyli musimy edukować ludzi. Wróćmy do kwestii słoni. Te zwierzęta mają prawo do życia na swoich naturalnych terenach, a jednocześnie ludzie mają prawo do tego, by prowadzili swoje życie wedle potrzeb. Czy wobec tego widzi Pan w przyszłości szansę na zrównoważenie potrzeb obu stron? Czy widzi Pan jakieś rozwiązanie? Tak. Jakiś czas temu na Sri Lance i w innych państwach regionu było wobec tego problemu inne podejście niż obecnie. Chodziło o stworzenie specjalnych, chronionych rezerwatów, by słonie żyły wyłącznie tam. Ale w przypadku Sri Lanki okazało się to niemożliwe. 70% słoni żyje poza rezerwatami i nie można było ich tam umieścić, skoro w rezerwatach było już mnóstwo innych słoni. To tak, jakby ktoś chciał nalać zawartość dużej butelki do szklanki, która już jest pełna. To niewykonalne, ale właśnie to próbowaliśmy zrobić przez ostatnie 70 lat. I oczywiście ponieśliśmy porażkę. Wobec tego, jeśli twoim celem jest odseparowanie ludzi od słoni, a nie da się ich pomieścić w rezerwatach, jedyną możliwością jest pozbycie się nadwyżki, czyli 70% słoni, które żyją tam, gdzie ludzie. Na szczęście, z powodu naszej kultury i wierzeń religijnych, takie rozwiązanie na Sri Lance jest nie do zaakceptowania. Jedyną opcją jest koegzystencja ludzi i słoni. Zatem największym problemem jest to, że ludzie wszędzie mają uprawy. Słonie chętnie tam się pojawiają, ludzie reagują agresją, słonie odpowiadają i tak dalej. Naszym zadaniem jest przerwanie tego błędnego koła. To, co robimy, to staramy się zmienić sposób zachowania ludzi, a po drugie zachęcamy do korzystania z ogrodzeń pod napięciem. Staramy się uczyć ludzi, że muszą zaakceptować ograniczenia, które są związane z życiem wśród słoni. Jeśli mieszkasz w mieście, w Colombo, możesz wychodzić z domu o każdej porze dnia i nocy. Ale kiedy mieszkasz na obszarach ze słoniami, wiedz, że wyjście z domu w nocy może skończyć się spotkaniem z jednym z tych zwierząt. Skoro tak, rozważ wcześniejsze załatwienie spraw albo na przykład jazdę samochodem, albo zostań w domu. Zaakceptuj, że twoja sytuacja wiąże się z ograniczeniami. Nie pakuj się w kłopoty. A jeśli chcesz wyjść z domu w nocy, Zaakceptuj to, że to działanie ryzykowne i może źle się skończyć. Masz wybór. Dla swojego własnego dobra miej świadomość niebezpieczeństwa. Albo uprawa ryżu. Ludzie po zbiorach często magazynują ryż w domu, a słonie mogą przyjść po ryż, niszcząc dom. Wobec tego zastanów się, czy nie lepiej po zbiorach sprzedać cały ryż bez jego magazynowania i kupić ryż w sklepie, wtedy, gdy będziesz go potrzebował. Tak, to ograniczenie, ale ma sens, jeśli mieszkasz obok słoni. Ale ludziom trudno przyjąć takie rozwiązanie, ponieważ tradycyjnie wolą jeść własny ryż. Inne rozwiązanie to wspomniane ogrodzenia pod napięciem. Mogą otaczać całą wieś. Testowaliśmy już takie rozwiązania przy założeniu, że mieszkańcy wsi sami zakładają i dbają o takie ogrodzenie, częściowo partycypując w jego kosztach. To działa. Ludzie od razu mogą odczuć, że odwiedza ich znacznie mniej słoni. W sieci można znaleźć wiele nagrań wideo, na których widać słonie, które atakują ludzi na drogach. Ale z tego, co słyszałem, problemem nie są całe stada, lecz pojedyncze słonie, samce, które mogą być szczególnie agresywne. Czy to prawda? Tak, słonie żyją w bardzo specyficznych strukturach społecznych. Samce, gdy osiągają wiek 10-15 lat, często opuszczają stado i żyją samotnie. Stada na stałe tworzą samice i młode, dlatego to prawda, że najczęściej to samotne samce atakują ludzi, szczególnie jeśli z ludźmi mają niedobre doświadczenia, o czym mówiłem wcześniej. Jednak ogrodzenia pod napięciem rozwiązują sprawę. Słonie nie kojarzą ogrodzeń z ludźmi. Nie wiedzą, że to ludzie je stworzyli, więc nie reagują agresją. To, co słonie rozumieją, to, że tam, gdzie są ogrodzenia, nie ma wstępu. Niedawno prowadziliśmy też próby z sezonowymi ogrodzeniami przy polach ryżu. Pola uprawia się 4 miesiące w roku. Rolnicy stawiali na ten czas ogrodzenia wokół pól, a po zbiorach zwijali je. W ten sposób przez 8 miesięcy słonie mogły korzystać bez szkody z pól ryżowych aż do następnego sezonu. To jeden z przykładów, który udowadnia, że jest możliwe wspólne życie ze słoniami. Dr Pruto Fernando, szef Lankijskiego Centrum na Rzecz Ochrony i Badań nad Słoniami, z którym spotkałem się na Sri Lance. Słuchają Państwo Świata z lotu Drozda. Dziś 100% Ceylon. połowie mojego pobytu na Sri Lance gościłem akurat w domu pewnego człowieka na południu kraju, gdy nagle zadzwonił telefon jego syna. Okazało się, że miejscowy łapacz węży złapał właśnie kobrę. Kobra weszła komuś do domu, co nie spodobało się właścicielom, dlatego wezwali specjalistę. Kilkanaście minut później stałem już obok wspomnianego łapacza, który w ręku trzymał worek. Słyszą Państwo ten szum? To jest właśnie kobra, która nie jest zadowolona, że siedzi w worku. Przed chwilką tam trafiła. Tak, to nie są efekty specjalne. Ja się może jednego odsunę troszeczkę. Teraz ta kobra będzie przez specjalistę wyjmowana z worka. Jest właśnie wyciągnięta z worka. Jest przy samochodzie, złapana za ogon w tej chwili. Ten człowiek się w ogóle jej nie boi. Ma taki rodzaj patyka z wygiętym drutem na końcu. Kobra próbuje go dziabnąć. Ależ piękny ma ten płaszcz, ta kobra. Piękna jest. Ale też śmiertelnie niebezpieczna. Teraz kobra jakby się uspokoiła. Zatrzymała się w miejscu, na środku takiego małego placuku przed domem i patrzy bardzo uważnie na tego człowieka, który właśnie ją złapał, wsadził do worka, a teraz na chwilę wypuścił. Człowiek wokół niej sobie spokojnie krąży, uśmiecha się nawet, a między nimi dystans mniej niż metr. I te wielkie okulary na płaszczu, jakby na karku kobry. Wygląda to fantastycznie, niezwykle dostojnie. Ale wiemy, co znaczy słowo kobra i co za tym się może kryć, jeżeli wąż będzie za blisko. To, czego teraz jestem świadkiem, to nie jest sztuczka wykonywana czasem dla turystów, które biorą udział kobry pozbawione zębów jadowych. Ta kobra jest prawdziwa. Z głuszy, wyciągnięta z domu, w którym się pojawiła niezaproszona. Z tego domu została usunięta, a teraz za chwilkę znowu trafi do worka. O ile wszystko się uda, oczywiście. Ależ syczy. Delikatnie ponaglana tym patykiem zakończonym drutem, a ona syczy i nie chce wrócić do worka. Złapana za ogon. Próbuje złapać zębami jadowymi człowieka, ale już głowa jest częściowo w worku. Nie, wyskoczyła właśnie. Znowu delikatnie nakierowywana jest ku otworowi worka, trzymana za ogon. Kobra jest już w powietrzu w tej chwili uniesiona. Trzymana ręką za ogon, a drutem za środkową część. No i jest w końcu. Teraz będzie worek zawiązany sznurkiem i kobra będzie uwięziona. Ale ponieważ najwyraźniej nasz łapacz węży uznał, że emocji jest za mało, to wyciągnął właśnie taki duży słój, taki jak po ogórkach, naprawdę duży słój, a w środku znajduje się wąż, bardzo nieduży, bardzo niepozorny, jakieś 20 cm długości, może 15, z rodziny żmii. Teraz się tutaj na ziemi kłębi, idzie troszkę w naszym kierunku, więc może niekoniecznie będę stał blisko. W każdym razie, jeżeli chodzi o potencjał zawarty w jadzie tego węża, to ten wąż jest klasyfikowany mniej więcej na środku stawki, jeżeli chodzi o lankijskie węże. Natomiast to już i tak wystarczy, żeby zmniejszyć liczbę ludzi, którzy znajdą się zbyt blisko tego węża. I żeby Państwu uświadomić klimat tej sceny, która w tej chwili się rozgrywa przed moimi oczami, powiem tylko, że bohater całego zajścia, czyli łapacz węży, ubrany jest w dżinsy, t-shirt i na nogach nosi wyłącznie zwykłe klapeczki. I ciągle się uśmiecha. Momo Padma Kumara i nie na gedrę, jestem skarany. Nazywam się Padma Kumara, pracuję jako ogrodnik, a moim hobby jest łapanie węży. Początkowo łapałem je bez żadnej pomocy, sam się tego nauczyłem. Później natrafiłem na organizację, która zajmuje się ochroną bioróżnorodności na Sri Lance. Tam dowiedziałem się, jak zachowują się poszczególne węże. W zasadzie, kiedy poznasz charakter danego gatunku, wiesz już niemal wszystko, ponieważ węże mają taki sam sposób bycia w ramach jednego rodzaju. Oczywiście, na przykład kobra może w danym momencie być spokojna, a w innym bardzo agresywna. Trzeba znać jej sposoby reakcji. Po zachowaniu można wywnioskować, kiedy zamierza zaatakować, a kiedy demonstruje tylko swoją siłę i obserwuje. To widać w przyjmowanych przez nią pozycjach. To jak komunikaty, na przykład ostrzeżenie. uważaj, jestem kobrą. Podejdziesz jeszcze raz i cię trafię. Wystarczy to przeanalizować i wtedy wszystko jest jasne. Ludzie z tej okolicy dzwonią do ciebie, kiedy w ich domach pojawiają się węże. Ciekawe jest to, że nie starają się ich zabić, chcą jedynie pozbyć się ich z domu. W okolicznych wsiach przeprowadziliśmy akcję informacyjną na temat węży. Jak je rozpoznawać i jak reagować? Węże z natury starają się unikać sytuacji, w której muszą zaatakować człowieka. Wąż wyśle wyraźne sygnały ostrzegawcze, zanim zaatakuje. W przypadku kobry atak jest ostatecznością. To dość inteligentny gatunek w porównaniu do żmij. Stara się nie pokazywać swojej siły i potęgi, jeśli nie musi. Węże należą do naturalnego łańcucha powiązań, który występuje w naturze i jako takie powinny w nim zostać. Jeśli usuniesz choć jeden z elementów tego łańcucha, całość może się rozsypać. Mamy w okolicy sporo szczurów. Niszczą zbiory i mogą przenosić choroby. Jednak dzięki wężom ich populacja jest zmniejszona. Co robisz z wężami schwytanymi w domach? Za tymi górami obok wioski zaczyna się dżungla, jakieś 5 kilometrów stąd. Tam je wywożę. Gdybym zrobił to bliżej, byłaby szansa, że wypuszczony wąż wróci w to samo miejsce. Byłeś kiedyś ukąszony przez jadowitego węża? Tak, przez kobrę. To był wąż, który był już u mnie jakiś czas. Znałem go, ale tego dnia worek, w którym był zamknięty, stał za blisko rozgrzanego silnika motocykla. Kobra zaczęła umierać i będąc w agonii ukąsiła mnie. Zgodnie z wierzeniami medycyny ajurwedyjskiej w takiej sytuacji należy natychmiast przyłożyć do rany specjalny rodzaj kamienia, który wysysa jad z ciała. Tak też zrobiłem, a znajomi zawieźli mnie do szpitala. Następnego dnia byłem już w domu, cały i zdrowy. Mówił Padma Kumara. Nie wiem, czy łapacze węży zwykle się uśmiechają w pracy, ale ten uśmiechał się cały czas niezmiennie również do węży. Mogą to Państwo sprawdzić na zdjęciu na facebookowym profilu audycji. Kobra oczywiście też pozowała. Thank you.